week, Dr. Love. You gotta have a J-O-B if you wanna be with me. Disco and R&B trio first choice. En die opende de deuren van Club 96. Waar we komende uur de soul, de funk, de disco en een tiki jazz zo halverwege de show gaan draaien. Het begon allemaal voor first choice in Philadelphia. Rochelle Fleming, Joyce Jones en Annette Quest vonden elkaar daar. En de weg naar de top, ja, vonden ze door de magie van een lokale DJ die hen introduceerde bij producer Norman Harris. Debuutsingle This Is The House Where Love Died. Een succesje, maar het begon pas echt met Armed and Extremely Dangerous. En dit was Dr. Love. Welkom bij Club 96. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent. Club 96 met Norbert Ketting. Thank you. 96. Thank you. Looking Up To You. Michael Wyckoff, een tikkie soul in Club 96. We zijn het komende uur bij je met de soul, de funk, de disco en een tikkie jazz. Dansplaten, ook een lekkere platen, ook nieuwe platen. Zometeen Lenny Gravitz met het nieuwe nummer Honey. Vintage, ja, vintage muziek noem ik dat. Sabrina Carpenter, Flo Rida, Ruth Brown, Lisa hoor je straks. En zojuist hoorde je Handjive uit de film Grease. Hij werd uitgevoerd in de danswedstrijdscène. Deze dansscène is een van de populairste dansscènes aller tijden. Vooral beroemd om de cha-cha en Dennis Dance Break aan het einde van het nummer, wat uiteindelijk leidde tot de overwinning in Greece. Next is Not Too Close, or Wifey, en die komt straks. Dit is Lisa en Let The Beat Hit 'Em. Rock the house, y'all. This sequence is repeated several times. Listen to it from a location midway between the loudspeakers. One, two, three, bass. LL, get funky. Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. Dat waren Lisa en de Cool Jam. Let the beat hit 'em. En what is next? Dat is Next. Het R&B trio Next bestaat uit de broertjes Tweety. Ja, echt zonder de vogel. T. Lau en R. L. Ze wonnen hun zangcarrière in Minneapolis, optredend in lokale bars en cafés. Hun grote kans kwam toen ze toevallig in contact kwamen met KG van Naughty by Nature, die hen ontdekte. Hij gaf de jongens een kans en liet zijn album opnemen in zijn eigen studio. En dit is de hit Wifey. Mind blown, oh, oh, oh. Jump at the club on bump, like what? I had to have you, babe. Saw you outside with the passenger side, cause I let my best friend drive. You was in line. That's when you caught my eye. Thank you. South. Awesome. The best music mix. Oh, tijd voor een tiki jazz in Club 96. Now that's what happened. Je bent beland in de halftime show van Club 96, een tiki jazz. Kijk ook eens op de Facebookpagina van Club 96, like ons en deel ons. Ja, dat vinden we leuk. En dan maken we de familie van Club 96 groter en groter. Veel plezier met het tiki jazz. This is Happy Radio. Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. So long. Hope we'll meet. say, darling, I was wrong. So long, gee, I hate to see you go. You're the world to me, you know. You've been mine so long. I can see that you're lonely too. You're my own, even though we're far apart. I will keep you right here in my heart. So long, so long. This can never, ever be goodbye. We'll just say so long. Though you leave me here to cry, this can never be goodbye. Dat was de Tiki Jazz in Club 96, de Jazz Inside Me en So Long van Rud Brown. We gaan weer verder. Ik had het al aangekondigd, vintage pop of vintage muziek. Lenny Graffords, hij is niet alleen bekend als een muzikant, maar ook als een gepassioneerd interieurontwerper. Hij heeft zijn creatieve visie uitgebreid naar de wereld van design, waarbij hij unieke en luxe woonruimtes creëerde met een eclectische bohemian stijl. Graffords' liefde voor de kunst, mode en design weerspiegelt zich in zijn wooninrichtingen, die vaak gekarakteriseerd worden door een mix van vintage, moderne en exotische elementen. Na jarenlang succes in de muziekwereld heeft Graffords onlangs aangekondigd dat hij een nieuw album uitbrengt. Zijn nieuwste werk, Raise Vibration, werd goed ontvangen door fans en critici. En zijn muziek blijft zijn kenmerkende stijl van rock, funk en soul combineren. Graffords is momenteel ook op tournee, waarmee hij zijn nieuwe muziek wereldwijd naar zijn fans brengt. Zijn optreden staan bekend als vol van energie, veelzijdigheid en zijn vermogen om zijn publiek te blijven inspireren. Lenny Graffords met Honey. Because you spell Dit is Happy Radio. Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on. So they had the muscle bottom jean, jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. In the body to go, them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen shorty get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bankroll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her like a pornography poster. She showed her geboren als Tramar Dillard. Een beetje ongebruikelijk rapmuziek in Club 96, waar ik vond dat wel een lekker nummer. Tramar Dillard, geboren op 16 september 1979, een Amerikaanse rapper, zanger en songwriter. Hij werd bekend met zijn hit Low, zojuist gedraaid uit 2007, die wereldwijd een nummer 1 hit werd en hem meteen naar de top van de muzieklijsten bracht. Zijn muziekstijl combineert hip-hop met elementen van pop en dance. En hij heeft meerdere succesvolle hits op zijn naam staan als Ride Round, Club Can't Handle Me en Whistle. Flo Rida staat bekend om zijn energieke en feestelijke muziek en zijn nummers zijn vaak populair in clubs en op radiozenders en ook op deze zender. En dit is Paya Paya Paya. Club 96 met Norbert Ketting. Yeah. bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye, bye. Pronuncio giusto il tuo nome proprio, bye. Bye, bye, bye, bye, bye. Pronuncio giusto il tuo nome proprio, bye. Zo'n nummer wat blijft hangen in je hoofd. Ik zat van de week op een, of in een strandtent bij het haardvuur. Het was al koud. Door het haardvuur was het lekker warm. En ik dacht, hey, dit is een gaaf nummer. Ik ga mijn chanson gebruiken om met jullie te delen hier vanavond in Club 96. Nou, ik hoop dat ik je er een plezier mee deed. En zoals gebruikelijk ook een 60s nummer in deze show. Dit is Robert Parker met Hip Huggin. Hip Huggin Annie, come on and go with me. They got a hip huggin party just across the street. They're hip hugging. They're hip hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Everybody over there, they got to have soul. They don't want no squares over there on the floor. They are hip hugging. They are hip hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Mary Jo from Chicago, she over there stealing the show. But don't let nobody play you cheap. I know you got soul that you don't need. Put on your jeans and your high sneakers too. cause when they get there, I do what everybody do. They hip hugging. They are hip hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? Can you do it? Hip hugging. Ergens uit de 60's. En daarmee komen we aan het einde van deze club van 96 voor deze avond dan. We gaan eruit met een Tiki Jazz. Piet van Lunter, dankjewel. Je had hem doorgestuurd. Black Coffee, Why Don't You Do It? Or Why Don't You Do Right? Een van de twee. Ja, dankjewel voor het luisteren weer. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn we weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik wens je nog een prettige avond. En blijf hangen, hè, want er komen veel meer leuke programma's aan. Bye bye. Club 96.